son 25 dedos van, cada dedo con su mota, cada mota con su can, cada dedo con su mota, cada mota con su can. Con su gato, cada gato, con su rato, cada can, con su gato, cada gato, con su rato, cada rato que sostiga, cada espiga, con su grao, cada rato que sostiga, cada espiga, con su grao. Del Barnalubre, damos ya benvida a o noso correspondente nas Rías Baixas. Como cada semana, falamos con Xulio Simón. Boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes. Que tal? Como tempo así chuvioso, non? Tempo de outono como forte. Bueno, é un día destes que agora mesmo estaba vendo que hai no en todo o mundo, creo que son 8 cidades que teñen o mesmo nome de Pontevedra, non? Bueno, un día destes non me importaría cambiarme para outro deses lugares. Para, ¿no? Outro, para outro Pontevedra diferente. Exactamente. Agora mesmo estou, teño aquí unha foto de un sitio na costa de Florida. Xa ves. Se chama Pontevedra Beach. Está cheo de palmeiras, uns xardíns preciosos, claro, claro. Casas de luxo, uns 30.000 habitantes. Con balnearios, complexos hoteleiros, pistas, claro, de tenis, bueno, non me importaría pasar ali unha temporada, non? Sí, unha tempada de Caribe diferente, non? Sí, pero bueno, eso, a verdade que nunca non estaba enterado desto, pero hai outros 8 lugares que teñen o ese nome de Pontevedra, non? Pontevedra, este, sí. Do que estou falando era un sitio mineiro, que parece ser que tivo moita importancia na Segunda Guerra Mundial, porque se conseguía ali grandes cantidades de titanio, que era un componente que se utilizaba para un gas venenoso, ¿no? Entón, bueno, chamábase Mineral City. Como o titanio deixou de ser importante, parece ser, pois, cambiaronlle tamén o nome. Non se sabe moi ben por qué. Parece ser que alguén leu algún artigo onde decía que Colón nacer aquí en Pontevedra, entón puxeron ese nome de Pontevedra, non? Uh-huh. Muy bien. Pero, bueno, hai, por exemplo, en Buenos Aires tamén hai un oeste de Buenos Aires, hai unha outra Pontevedra, unha cidade que ten tamén uns 30.000 habitantes. Posiblemente o nome lle veña pola gran cantidade de galegos que hai por ali, non? Tamén en Filipinas hai algún lugar que se chama Pontevedra, non? Mesmo nas Islas Diego Ramírez, en Chile, hai un illote aí que está deshabitado que conserva ese nome. Parece ser que que os descubriron en 1619 uns irmáns pontevedreses, Gonzalo e Bartolomé García de Nodal, non? Tamén hai en Perú, en Xeorxia e en Colombia, non? Carai. Este sería o título dun artigo, non? As outras Pontevedras. Efectivamente. non sei, creo que en algunha ocasión que hubo así certo irmanamento entre esta cidade de aquí, Pontevedra, a cidade de Dolores, e estes outros lugares, non? Pero, houve así certo achegamento, pero eu creo que ahora pois que non existe contacto ningún, non? Ajá. Pero bueno, o feito de non estar aquí tamén me privaría de outras cousas, porque onte, por exemplo, tivemos ocasión de estar aquí en Pontevedra con Eli Ríos, que creo que xa estivo en Radio Cornellá unha vez, sí, con sí, que sí. Me dixo, sí. Que foi a gañadora do premio Lueiro Rei, do segundo premio de poesía Lueiro Rei. Lueiro Rei, sí. E bueno, fixo a presentación aquí o libro que edita Sotelo Blanco, e que, pois, creo que posiblemente, pois, teñades ocasión de, ao mellor incluso, de tela aí na emisora, co gallo da entrega dos premios... De poesía. De poesía, non? Os premios de poesía de este ano, non? Que é a final de mes. Efectivamente. Ajá. E, bueno, creo que está moi ilusionada con estar aí, porque ademais, bueno, a novela, o libro de poesía publica o Sotelo Blanco, e o Concello de Fornelo de Montes está tamén moi interesado en, bueno, en darlle publicidade a este premio, porque eu creo que casi todo o mundo identifica a Lueiro Rei con o Concello do Grove, non? Sí. Porque, bueno, quizás porque, bueno, Lueiro Rei viviu no Grove, pero naceu en Fornelos. O que pasa é que xa, creo que desde o ano 1992, no Grove, pois, estáse celebrando ano tras ano o premio de novela curta Manuel Lueiro Rei, non? Sí. Un premio que, precisamente, se estableceu coa finalidade de promocionar a vida e a obra de Manuel Lueiro Rei. Está dotado con 3.000 euros. E eu creo que por eso non se identificaba con Fornelos, non? Entón, o Concello de Fornelos, xunto cunha asociación de veciños que se chama o Cruceiro da Laxe, decidiron xa o ano pasado, pois, crear o premio de poesía Lueiro Rei. Bueno, entón, este ano a gañadora foi Eli Ríos, que tamén foi gañadora no noso... Sí. Ela comentoume que estivera xa en Radio Cornellá. Sí. Alguna vez. Posiblemente o mellor, pois, que se presentou tamén ao premio de poesía aí de Cornellá, non sei, non? Bueno, habría que mirar na hemeroteca nosa para comprobalo, a verdade, bueno, que eu creo seguro. Que teredes ocasión posiblemente de tela aí xunto con algunha xente dos representantes do concello e tamén da asociación Cruceiro da Laxe, non? Ajá. O día que lle entregaron o premio, pois canda ela estaba tamén Silvia Penas, que foi a anterior gañadora, tamén Elvira Ribeiro. Tamén, pois, creo que estivo presente Alonso Montero, que foi gran amigo de Lueiro Rei, non? Lueiro Justo, Rei, sí. Bueno, se lle inaugurou unha rúa ali no seu concello natal co nome de Lueiro Rei. Un escritor que, a verdade, non é demasiado coñecido. Nos seus comezos, pois, escribiu en castelán. Naceu en Fornelos no 1916. Sí. No 1950 escribiu Nacencia, cuentos e poemas. No 59, Juncia de amor e vida. No 1960, Sonetos a la ciudad de Vigo. Foi o mesmo ano que gañou o premio Pérez Lujín con La colmena e sus celdillas. No 1963 gañou o premio de poesía nos Xogos Florais de Ourense con a obra Ourense en un pregón e varias estancias. Sí, sí. Este ano, no 1963, en que se entregou este o premio nos Xogos Florais de Ourense, houve, bueno, un efeito aquí curioso que eu coñezo pola correspondencia entre Basilio Losada e Ramón Piñeiro. Ah. Resulta que ese premio que convocou o Concello de Ourense non admitía a poesía galega, non? Ese ano. Ah. Entón, isto deu lugar a numerosas protestas. O curioso é que o gañador foi Celso Emilio Ferreiro. Era un premio, creo que daquela daban 10.000 pesetas, que non estaba, carai, non estaba nada mal, non? Claro. Entón, Basilio, nunha carta queixábase, nunha carta que lle escribía Ramón Piñeiro, de que, bueno, protestaba contra o feito de que non se admitira a poesía galega. A poesía, claro. Entón, pois, non lle gustou moito que Celso Emilio se presentara a ese premio. E ademais, pois, congratulábase de que ningún dos nomes fortes da poesía castelán, nin siquera os afincados en Galicia, como José Ángel Valente, por exemplo, que non se presentara, non? Entón, extrañoulle moito que Celso Emilio se presentara. Na resposta de Ramón Piñeiro, dille que a razón de concurrir ao certame de Celso Emilio, que exclusivamente se debe a consideracións económicas, xa que Celso Emilio estaba atravesando unha situación económica moi difícil, moi mala, non? Incluso dille Ramón Piñeiro que con relación á convocatoria dese certamen, que se lle ofrecera a presidencia do xurado a Otero Pedrallo, que rexeitouna, non? Porque polo feito ese de que non, de, que non se podía escribir en galego. A poesía en galego. Entón ofreceronlle a presidencia a Filgueira Valverde, que di Ramón Piñeiro, que naturalmente aceptouna de contado, non? Entón, bueno, houve así un ambiente de protesta que fixo que ao final o alcalde de Ourense pois pedira disculpas no seu discurso, asegurando que non houbera mala fe nin intención antigalega de ninguna clase, senón que, bueno, que fora falta de, pois, de sensibilidade, non? Sí, pero sí. Unha inadvertencia, non? Bueno. Bueno, despois Lueiro Rei gañou no 1966 o Premio Cidade de Oviedo coa novela Manso. Tivo problemas coa censura coa novela Vicente e el Otro, que se publicou en Buenos Aires, precisamente polos problemas aquí en España coa censura. Logo participou no 1970 no libro Homenaje al Che, onde había poetas das catro linguas peninsulares. Bueno, tamén participou nun libro colectivo que nas catro linguas do Estado, que era o libro Chile en el Corazón, no que xunto con Manuel Lueiro Rei, pois estaba Celso Emilio Ferreiro, Luis Seoane, Cura Vázquez, Neira Vilas, Novo Neira, Bernardino Graña, García Bodaño, López Casanova, Raba de Paredes e José Ángel Valente. Ajá. Nese libro, o poema de Lueiro, que se publicou aí en Barcelona, creo recordar, o poema de Lueiro Rei, Loitando, sempre loitando, aparece censurado. Hai algún verso que non lo deixaron publicar, non? Yeah. Bueno, Lueiro Rei morreu no 1990 e no 1980 escríbelle de Pontevedra a Neira Vilas. Dille, novos ventos andan a soplar sobre a nosa terra, aínda que non son os que nos queremos, máis coido que ímonos achegándonos a iles, non? Sí, sí, sí. Hai un libro que é O Sol na Crista do Galo, que lle fixo o prólogo Basilio Losada. Bueno, nese libro pues, reflite un pouco o mundo da posguerra nas aldeas de Galicia, coa fame, a injustiza. Os personaxes son personaxes que de todo o mundo se pode atopar pola rúa, os mariñeiros, labregos, sí, emigrantes. Sí, sí. Hai que no relaciona un pouco cos personaxes do libro de Cousas de Castelao. De Castelao, ¿no? Sí. E as historias teñen sempre algo de denuncia, de rebeldía e de esperanza. Eu vou ler aquí un anaco nada máis do un dos personaxes, que é unha rapaza que se chama Felisa. Felisa, di, como tiña sensibilidade e chispa de natureza experta, as cousas ían quedando nela, como se houvesen pasado os anos de machucar en quente. A primeira vez que ouviu a Miguel Hernández dicer os seus versos ali mesmo nas trincheiras, quedáronlle na memoria como se os ouvise 100 veces. E sempre que os dicía, coa boca chea de ledicia, sentindo no peito o formigueo do sangue, remataba berrando: ¿Quién salvará a este chiquillo menor que un grano de arena? Témolo que salvarnos con estas mans, con este peito, con estes fusiles, con estas bombas. ¿De dónde saldrá el martillo verdugo de esa cadena? Ten que sair de nós, do quinto regimiento, de todos os homes de ben que loitan descontra a morte que van sementando os feixistas por todas as terras de España. Para Felisa, foronlle familiares as lecturas de Ramón Sendel, de Zozaya e Luis de Tapia, de Herrera Petere e de Sánchez Barbudo, de Alberti e María Teresa León, de León Felipe, de don Antonio Machado, de todos aquiles que colaboraban no diario del quinto rexemento de milicias populares. Cada vez tiña máis libros entre as súas mans e cada vez máis gañas de coñecer máis cousas. Todas aquilas que ninguén sabía na aldea, todas aquilas que se lle negan os homes para telos cegos como a bestas. Ave María Purísima, Deus é xusto e xa teredes o premio na outra vida. Benaventurados os pobres e famentos, porque diles é o reino do ceo. Bueno, este é o anaco do galo, non? Sí, do sol na crista do galo. Que, bueno, como se pode xa ver, pois é, as historias teñen, como decía antes, un pulo de rebeldía, de denuncia, pero tamén de esperanza, non? Bueno, teremos, eu espero tamén poder estar aí convosco, ocasión de falar aí en, polo menos aí na asociación, senón aí na emisora, con Eli Ríos, sobre posiblemente, bueno, non sei, onte estaban tamén presentes algúns dos fillos de Lueiro Rei, non? Sí. Porque a verdade é unha persoa que, aparte do seu compromiso, bueno, coas nosas letras, sobre todo ao final da súa vida, foi un hombre comprometido sempre coa xente que sufre, cos máis débiles, non? Sí, señor, sí, señor. El ademais tamén fixo algo de na narrativa que el, sí, o sol da crista do galo, que ademais, me parece que nos lo comentara varias veces, ademais, Basilio, cando nos daba clase, non? E non deberían medrar tamén, outro libro que tamén que fixera na edicións do Castro tamén. Do Castro, sí, con sí. Cuberta de Seoane e ilustracións de Díaz Pardo, pero o sol na crista do galo, sí, eu creo lembrar que o prólogo era de Basilio Lozada, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ainda que este exemplar que teño aquí non o prólogo non é de Basilio, non? Pero creo que na primeira edición sí que fora o prólogo de Basilio. Pois sí, a verdade é que Lueiro Rei fixeron un libriño en Nogrove concretamente falando dele, homenaxeando, verdade que bueno, que paga a pena saber algo máis sobre él. Bueno, un home que pertenceu á xeración, non? Chamaba da xeración do 36, non? 36, sí, efectivamente. Bueno, unha persona comprometida, como diste, coas ideas progresistas, non? Pois sí, a ver entón si bueno, aí en Barcelona, pois en Cornellá concretamente, pois Eli pois está moi ilusionada con a presentación do libro. Sí, sí, sí. Bueno, creo que como lle chaman o libro, anamnese, non? Unha sí, cosa así. Sí, anamnose. Sí. Anamnose, sí, está ben. Vale, vale. Creo que vai, bueno, a xente vai quedar encantada con ela. Moi ben. É unha persoa encantadora. E nos agradeceremoslo moitísimo, posto que a verdade é que cada vez que vindes aquí, a audiencia aumenta. A xente ven que vai aí, a verdade que ven encantada co trato que recibe e co calor da xente aí da asociación, ¿no? Facemos o que podemos, a verdade é que sodes vos os que nos axudades a comentar e a traballar neste aspecto, porque senón fora por os que vindes aquí, nos intentamos poñer o grauciño de arena, pero os medios son os que temos, bueno, aproveitámonos na medida que das nosas posibilidades, aí vamos, nada máis. Non hai máis que ver, Anxo Angueira, as veces que xa foi por aí, ¿no? Sí, sí, sí. Carlos Fonte, que presentou aí o seu libro, veu encantado. Muy ben. Bueno, vale. Pois, Xulio, agardámoste, que, bueno, ainda vindire semana, ainda torna, voltaremos a estar contigo, seguro que terás algunha noticia máis interesantísima con respecto á cultura que sempre nos enches de, bueno, de saber. Ademais, temos ahora unhos días aquí, pois, de cine continuo, non? Porque en Santiago, do novo 30 de novembro, son 20 de días, pois, con mellor cine do mundo. E tamén, pois, do 15 ao 23, é o Festival de Cine de Ourense. De Ourense, sí, sí, de Ourense, sí. Bueno. Donde creo que, xa falaremos desto, vai presentarse a unha versión da Esmorga, non? Ah, bueno, todo o mundo está esperando con interés, non? Pues vale, así faremos. E tamén daremos ya ben vida a esa Eli Ríos, esa poeta que seguro que nos fará deleitar pois coa súa declamación e coa súa intervención. Sí. Moi ben. Muy ben. Pues, vale, Xulio. Polo que vexo, deixaronte só hoxe, non? Sí, pero bueno, aquí seguimos. Seguro que teremos un programa cheo de moitísimas intervencións, posto que agora vamos a falar con Iván Sanjurjo, que é o representante de SES, que nos vai a falar da súa intervención e do seu concerto que ten preparado para fin de mes tamén aquí. Aí en Hospitalé. En Hospitalé, sí, na sala Salamandra. Exactamente. Pues, vale, vale. Bueno. Unha magua que coincida, non, co... Pero bueno, eso para a xeventude seguro que non é ningún problema. Porque xa sabes que nestes eventos culturais con respecto precisamente á poesía e a narrativa, pois suelen vir contadiños, non? Mentres que para un concerto como o de SES seguro que apúntase moitísima máis xente. Claro, pero non só xente nova, hai moita xente... Maior. Porque SES arrastra xente de todas as idades, non? Sí, sí, sí, eso é certo, eso é certo. Mm. Bueno. Muy ben, pois entón deixámolo de cao a próxima semana. Pois moi ben. Un saludo. Unha aperta. Aló. Despedimoste con música de Ana Moura, me parece que temos aquí. Thank you.